قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص یعنی موسیٰ بڑا ماہر جادوگر ہے, یہ چاہتا ہے کہ تم کو اے فرعون تمہاری سرزمین سے باہر کر دے, سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے فرعونیوں کو فکر مند کر دیا. جب ان لوگوں کا خوف ختم ہوا اور اصلی حالت پر آئے تو فرعون نے اپنے ارکان سلطنت کی جماعت سے کہا کہ یہ تو بڑا ہی فنکار ساحر معلوم ہوتا ہے. لوگوں نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی اور مشورے کے لیے بیٹھے کہ اب اس بارے میں کیا کیا جائے. اس کے نور کو بجھانے, اس کی بات کو دبانے اور موسیٰ علیہ السلام کے کذب و افتراء کو ثابت کرنے کے لیے کیا تدبیر کی جائے. انہیں اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ لوگ اس کے معتقد ہو کر اس کے سحر یعنی جادو کی طرف مائل ہو جائیں گے, جس سے موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ہو جائے گا اور وہ لوگوں کو ان کی سرزمین سے نکال باہر کرے گا. لیکن جس بات کا اندیشہ انہیں تھا اسی میں مبتلا ہونا پڑا, جیسا کہ اللہ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ فرعون و حامان کو وہی خوف سامنے آیا جو انہیں تھا, اور جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ کر چکے تو ایک رائے پر اتفاق کر لیا جس کی حکایت اللہ پاک نے فرمائی.